ผ่านเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรังเขตสองสร้างความรู้ให้ประเทืองเรืองรองจุดดังเทียนแสงส่องของการศึกษา เราชอบฟ้าขาวพริมพราบอกสมัยล้อมรวมดวงใจปลูกบ่มสร้างปัญญาด้วยยอดกันตั้งหวังวิเศษสิเก่ารัศดา จัดสิ้นให้พ้นภัยวัฒนธรรมไทยสืบสานให้นานยืนยงเราสพป.ตรังเขตสองด้วยเกียรติต้องรักศักดิ์ศรีอันสูงส่งชาติศาสตร์กษัตริย์เชิดชูไว้ให้ดำรงประสานกันเสริมส่งการศึกษาพัฒนาชาติไทยผ่านเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรังเขตสองสร้างความรู้ให้ประเทืองเรืองรองจุดดังเทียนแสงส่องของการศึกษา เราชอบฟ้าขาวพริมพราบอกสมัยล้อมรวมดวงใจปลูกบ่มสร้างปัญญาด้วยยอดกันตั้งหวังวิเศษสิเก่ารัศดา จัดสิ้นให้พ้นภัยวัฒนธรรมไทยสืบสานให้นานยืนยงเราสพป.ตรังเขตสองด้วยเกียรติต้องรักศักดิ์ศรีอันสูงส่งชาติศาสตร์กษัตริย์เชิดชูไว้ให้ดำรงประสานกันเสริมส่งการศึกษาพัฒนาชาติไทย